پشهد دیوارو سیف الرحمن منصورا د شاهی کرد غرور سر قهرمان منصورا پشهد دیوارو سیف الرحمن منصورا د شاهی کرد افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور د پینځلسم کلین په ویاړ له تیار شوی البوم د شاهی کور پلوشې له البوم څخه Thank you. سیف الرحمن منصورا د شهید کوټ غرونو سر قهرمان منصورا د شهید کوټ غرونو سر قهرمان